سنا ہے دعوت اسلامی کے مدنی مراکز اور اجتماع گاہیں بھی محفوظ ہیں. مظفر آباد جو تقریباً 80% تباہ ہو گیا مظفر آباد, مگر الحمدللہ فیضان مدینہ یہ الحمدللہ ابھی تک فیض لٹا رہا ہے, اور وہاں نمازیں پانچوں, جمعہ, تراویح, سب کا سلسلہ جاری. مزید جامع مسجد فرقانیہ باغ ضلع باغ کشمیر بھی الحمدللہ سلامت ہے, کیونکہ یہ الحمدللہ جامعہ مسجد فرقانیہ بھی دعوت اسلامی کی اجتماع کا ہے, ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا, اب بھی ہوتا ہے, اب بھی الحمدللہ ہو رہا ہے. حالانکہ یہ تقریباً باغ 95% تقریباً 95% ویران ہو گئے, وہاں اعتکاف بھی جاری ہے الحمدللہ. کشمیر حجیرہ جامع مسجد پل والی اور جامعہ محی الاسلام جامع مسجد سپلائی بازار راولہ کوٹ یہ بھی الحمدللہ سلامت ہے. مرکزی جامع مسجد دھیر کوٹ, مرکزی مسجد عباس پور, جامع مسجد فارورڈ کہوٹا کشمیر یہ الحمدللہ محفوظ ہیں, اور ان تمام مقامات پر الحمدللہ دعوت اسلامی کے اعتکافات ہو رہے ہیں, اور دعوت اسلامی کے مزید یہ مراکز بھی سلامت ہیں. ایبٹ آباد کا فیضان مدینہ, ایبٹ آباد میں الحمدللہ 60 اسلامی بھائی اس وقت معتکف بھی ہیں, حالانکہ وہاں بھی زلزلہ آیا. مدنی صحرا وہاں اجتماع کا جو ہے الحمدللہ وہ اپنی سلامت ہے, یہ سرحد میں مدنی صحرا, مان صحرا بولتے ہیں لوگ اس کو, دعوت اسلامی والے اس کو مدنی صحرا بولتے ہیں, تو مان صحرا یہ سکھ کے نام پر ہے غالباً, مان سنگھ کوئی ہوگا, وہاں اعتکاف بھی جاری ہے الحمدللہ. اوگی وہاں کی اجتماع کا بھی سلامت رہ گئی الحمدللہ. گڑی حبیب اللہ کی اجتماع کا بھی الحمدللہ محفوظ رہی الحمدللہ. اور کسی بھی ذمہ دار دعوت اسلامی کی شہادت کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں, اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو امتحان میں نہ ڈالے اور فیضان مدینہ ہمارے ہمیشہ آباد رہے, کیونکہ آئندہ بھی آباد رہیں گے اور زلزلے سے نقصان نہیں ہوگا, اس کی گارنٹی کوئی کسی کی نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ امتحان میں نہ ڈالے, ہمارے گناہوں کو بخشے, یہاں بھی ہمیں بڑی آفتوں سے جو اس طرح کی ہیں اس میں محفوظ فرما دے, آخرت کی بھی مصیبتوں سے ہمیں بچا لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.